رب العالمين وصلى الله على نبينا وآله تا آخرين. بله خب میدونم ملحقات مبتدا و خبر رو میخوام بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم گوش کنید. البته مباحث سنگینی هم هست. خب فی المبتدا و صفه، در مورد مبتدا و صفت، ملحقات المبتدا و خبر. متا وقعت صفت و بعد نفی او استفهام، متا وقعت صفت و بعد نفی او استفهام، هرگاه واقع بشه صفت بعد از نفی یا بگید استفهام، و کانت عاملتن فی اسم ظاهر، و عمل کند در اسم ظاهر، او ضمیر منفصل یعنی ضمیر بارز، منفصل یعنی بارز. پس صفت اینجا منظور چیه؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صیغه مبالغه، اسم منصوب. نه نه، حالا صبر کنید فعلا داشته باشیم. اسم فاعل، اسم مفعول، صیغه مبالغه فعلا، حالا بعد میرسیم. هرگاه واقع بشه صفت یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، صیغه مبالغه، بعد از نف یا استفهام، و کانت عاملتن، و عمل کند فی اسم ظاهر، در یک اسم ظاهر مثل زید، او ضمیر منفصل یا ضمیر بارز مثل انت، ضمیر منفصل، کانت مبتدا وصفی، به این میگن مبتدای وصفی، خوندیم اینو، به این میگن مبتدای وصفی، و ما بعدها مرفوعا بها، ما بعد این صفت مرفوع میشه به این، حالا یا فاعلش میشه یا بگید نائب فاعلش میشه اگه اسم مفعول باشه. بله دیگه، اون صفت عمل میکنه، عمل فعل معلوم رو میکنه اگه اسم فاعل باشه، عمل فعل مجهول رو میکنه اگر اسم مفعول باشه. اقنا عن الخبر، این مرفوع ما رو بی نیاز میکنه از خبر، دیگه نیاز به خبر نداریم. اون دفعه توضیح دادم بی نیاز میکنه از خبر یعنی چی؟ یعنی که جمله تشکیل میشه، مسند داره، مسند الیه هم داره، دیگه نیاز به چیزی نیست، یه صد مسد خبر میشه. نه، و مثال نگاه کنید، ما عالمون اخوک بالامری، یعنی داداش تو به این موضوع آگاه نیست، آگاه نیست برادرت به این مطلب، بالامر الف لام داره. الان چجوری ترکیب میکنی؟ ما میشه مای نافیه، عالمان مبتدا وصفی، اخوکه فاعل، فاعل عالمان، بالامر جار مجرور متعلق به عالم، داداشت باور نداره این موضوع رو، متعلق به عالم دیگه، علمه بابا متعدی میشه دیگه، علم یعلم به ان الله یرا، علم یعلم به ان الله یرا، و هل عارفون انتما به حالی، این با استفهامه، هل عارفون، عارفون مبتدای وصفی، انتما فاعل، انتما چیه؟ فاعل عارفون، ضمیر منفصله، اون اسم ظاهر بود، این ضمیر منفصله، به حالی جار و مجرور متعلق به عارف. حالا این دوتا مثالی که زده، عالمون و عارفون، هر دو با مفعول باواسطه اومده، بالامر به حالی، حتما نباید مفعول باواسطه باشه، مثلا بعدش بنویسید ما خط تیره، ا یعنی چی؟ آیا، همزه، ما خط تیره، اه، یعنی گفتم که چی؟ ممکنه ما باشه یا اه باشه، درست شد؟ ما خط تیره اه، زاربون زاربون از زیدانه از زیدانه از زیدانه من دو تا مثال رو خواهم ادغام کنم که بتونید ما یا هر زاربون از زیدانه یا انتوما امرن. دو تا مثال درسته؟ یکی ما زاربون از زیدانه امرن درست شد؟ میشه چی؟ نزدن این دوتا زید امر. یکی دیگه ازاربون انتوما بگو امر. در هر حال این از زیدان یا انتوما فاعل زاربونه، این امرن چیه بگیر؟ مفعول شه این فاعل، این بگیر مفعول هم به حالی زار مسرور مثل مفعوله؟ مثل مفعوله، مفعول به واسطه است. اما این مفعول چیه؟ بی واسطه است، مفعول امرن. درست شد؟ پس بنابراین حتما نباید مفعول با واسطه باشه. ممکنه مفعولش بگی بی واسطه باشه، مثلا حتما نباید حل باشه، ممکنه چی باشه؟ همزه باشه. درست شد؟ یا نه حتما نباید اسم فاعل باشه، مثل ظالمون عارفون بگو عالمون، ممکنه اسم مفعول باشه مثل ما یا ا مزروبون ال امران یا انت. یعنی چی میشه ترجمهش؟ اگه ما باشه درست شد؟ ما مزروبون الامران یعنی چی؟ نه دوتا ام کتک نخوردن، کتک خور نیستن. اگه ا باشه ا مزروبون انتما، آیا شما کتک خوردی؟ ا مزروبون انتما، این الامران یا انتما نائبه بگیر فاعل. حالا فاعل و نائب فاعل سد مسد خبر یعنی چی؟ یعنی این و این ظاهرون و بگو مزروبون مبتدع وصفی است، مبتدع بگو وصفی است، مبتدع وصفی است. بله دیگه، اون اسم فاعل و اسم مفعول اونا عمل فعل معلوم میکنن یا عمل فعله بگید مجهول میکنن. ساده است یا سخت نیست. نگاه کنید فواید. یشترتو فی المرفوع، یشترتو فی المرفوع به صفه، شرط شده در اون اسمی که مرفوع میشه به صفت، مثل اینجا از زیدان، الامران، انتما، میبینید یا نه؟ در اون اسمی که مرفوع میشه به صفت شرط شده انتوک تفا بهی فل معنا، شرط اینه که معنا با اون اکتفا کنه. یعنی دیگه کامل. الان شما نگاه کنید ام از روبان انتما کامله، ما مزروبون الامران کامله، شرط اینه که بگید صد مصد خبر کنه، یعنی کامل بشه. نه و ما کاتبون اخواک، یعنی چی؟ نویسنده نیستند دو برادرت، کاتب نیستند دو تا داداشات. الا اخواک فاعل کاتبونه، صد مصد خبر. فاذا لم تکتفه، تکتفه بهی یا لم تکتفه بهی، اگر صفت اکتفا نکند به این مرفوع، صفت به این مرفوع اکتفا نکنه، پس یشترت و فعل مرفوع به صفته ان تکتفیه بهی، این که صفت اکتفا کنه به این مرفوع، فعل معنا در معنا به این اکتفا کنه، کار درست بشه. مثل ما کاتب و نخواد. فعضا لم تکتف بهی، اگه اکتفا بهش نکنه که قول کرد، مثل قول جنابالی ما آلمان ابواه. الان دست بذارید رو زید، ما آلمان ابواه نمیشه، چون خوی ابواه به کی برمیگرده؟ نمیدونیم کیه، نیست. یعنی تا اینجا باید تکمیل شده باشه معنا، ناقصه، درسته نیست؟ هو میخواد مرجع دیگه. این الان ما قائمون اخواه ابواه، ما نمیتونیم این رو بگیم، بگو قائمون مبتدای وصفی ابواه فاعل، بعد بگیم این جمله خبر مقدم زید مبتدای مؤخر، نمیتونیم اینو بگیم. چرا نمیتونیم بگیم؟ چون این کامل نیست. حالا اگه هو نبود زید بود، بود ما قائمون ابوا زیدن، کامل میشود. ما قائمون ابوا زیدن، پدر و مادر زید نایستادن، کامل بود. مشکلی ما نداشتیم. به زید برمیگرده، به زید بعد، بعد خودش، خب نه این بعد خودش در لفظه، اما در رتبه زید چیه؟ مبتداست، مقدمه، اشکالی نداره از اینجا، ولی جملهش کامل نیست. درسته؟ نمیتونیم این قائمان رو بگیم چیه؟ مبتدای وصفیه، نمیتونیم بگیم مبتدا؟ مبتدای مؤخر. میگه لم تکن فی شیء من ذلک، اگر اینطور بود، فاذا لم تکتف بهی لم تکن فی شیء من ذلک، چیزی از جریان مبتدای وصفی اینجا جاری نیست، هیچ، اصلا مبتدای وصفی نیست. فیکونو، پس میگیم این چجوری ترکیب کنیم؟ میگه فیکونو زیدون مبتدا مؤخرا، پس زید میشه مبتدای مؤخر، و قائمون خبرن مقدمن، و قائمون میشه خبرن مقدمن، و ابواه فاعل قائم، ابواه فاعل قائم، خبر مفرده دیگه، مبتدای وصفی جمله نیست. درست شده؟ نه، خبر مفرده و ابواه فاعل قائم. شد چی گفتیم یا نه؟ پس شد چی؟ ما حرف نفی، قائمان خبر مقدم، ابواهو بگو فاعل برای قائم، زیدون مبتدای مؤخر. اون درست، درست، ولی خداییش این مثال ایشون رو باید یه ذره تغییر توش بدیم. خب اگر ما، گوش بفرمایید، اگر ما قائمان رو خبر مقدم گرفتیم، درست شد؟ ابواه رو فاعل قائم، زید رو بگو مبتدای مؤخر، این ما چه نوع مایی بوده؟ مای نافیه، بهش میگن مای مشبهتون بلیسه. اگه از همون پرسیدن چرا عمل نکرده چی میگیم؟ عمل نکرده دیگه، الان قائمون شده خبر مقدم، زید شده اسم مبتدای مؤخر، اسم و خبر نه نه نه، به خاطر جا به جا شده. مای مشبهتون بلیسه، لای مشبهتون بلیسه، اگه جای اسم و خبرش عوض بشه دیگه عمل نمیکنه. گرفتید چی گفتیم یا نه؟ اگر جای اسم و خبرش عوض شد دیگه عمل نمیکنه. الان بالای ما شما یه خط بکشید، یه همزه هم بنویسید یا یه حل، یعنی فرقی نمیکنه. ممکنه به جای ما چی باشه؟ بگو همزه باشه یا حل باشه. گرفتی جانم چی گفتی؟ بله. آها، همزه باشه یا حمزه باشه. اگر عمل میکرد باید زید میامد سر جای خودش، قائم میرفت، بعد میشون ما زیدون قائمن ابوا، ما زیدون قائمن بگو ابوا. خب اما اذا کان مرفوعا ضمیرا مستترا، اما اگر اون اسم مرفوع ضمیر مستتر باشه، ما گفتیم باید ضمیر منفصل باشه، ضمیر بارز باشه، من گفتم به جای منفصل میتونید بنویسید چی؟ بارز. اگر ضمیر مستتر شد چی؟ میگه مثل این مثال، کقوله که زیدون لا واقفون ولا قاعدون، زید نه ایستاده و نه بگو نشسته، مثلا خوابیده، درست شو؟ الان لا واقفون و لا قائدون، لا قائدون نتوجه لا واقفه، واقف و قائد تکیه به نفی کردن یا نه؟ لا هست دیگه، تکیه به نفی کردن. خب اینها اسم مشتق هستن یا نیستن؟ ما گفتیم اسم مشتق دارای چیه؟ ضمیر مستتره اگه در اسم ظاهر عمل نکنه. خب الان یه هو توشونه، آیا ما میتونیم بگیم واقف مبتدای وصفی، اون هو فاعلش صد مسد خبر، بعد جمله لا واقف خبر زید، میشه بگی؟ نه. چرا نمیشه بگی؟ لا واقف خبره، چرا نمیشه بگی؟ لاقایدم همونطور. لاقایدم بگیم لالای بگید نف قاید مبتدای وصفی ضمیر هو توش مستتر فاعلش صد مسد خبر جمله به جمله عطف شده باشه، یعنی لا واقفون بشه یه جمله مبتدای وصفی، لا قاید بشه یه جمله مبتدای وصفی. این غلطه. چرا غلطه؟ به دلیل اینکه ضمیر مستتر نمیتونه صد مسد خبر کنه. اون مبتدای وصفی شرطش اینه، یک دو تا شرط داره، یک تکیه کند به نفی و استفهام، دو عمل کند در اسم ظاهر مثل از زیدان الامران یا ضمیر بارز ضمیر منفصل ضمیر مستتر. خیر، پس این جمله رو الان چطوری ترکیب کنیم؟ زیدان لا واقف، اون لا میگیم زید مبتدا، لا واقف یه کلمه مفرده یعنی غیر واقف خبرش، ولا قاعد هم یه کلمه است خبرشه، خبر مفرده، خبر دیگه جمله بگو نیست، خبر مبتدای وصفی نیست. فتکونو خبر ال... فتکونو خبرن للمبتدای قبلها، درست شد؟ اون موقع لا واقف میشه خبر برای مبتدای بگو قبلش، دیگه مبتدای وصفی نیست. دو رو نگاه کن، المراد بالوصف، منظور از وصف اون بالا گفتیم که متا وقعت صفتو، منظور از وصف چیه؟ میگه المراد بالوصف اسم الفاعل و المفعول و صفت المشبهه و افعل التفضیل و اسم المنصوب. درست شد؟ اگر یادتون باشه ما اسم فاعل و اسم مفعول و صيغه مبالغه رو 100% پذیرفتیم. درست شده نه؟ اسم منصوب هم میپذیریم، اسم منصوب مثل تمیمیون، مثل تهرانیون. بله منصوب با سین نسبت. اینو میپذیریم. اما در مورد صفت مشبهه و افعل و تفضیل، درست شده نه؟ این دوتا رو اکثرا نمیپذیرند. این دوتا را اکثرا بگید نمیپذیرن، به دلیل اینکه صفت مشبهه دلالت بر ثبوت میکنه، شباهت به فعلش کمه، افعل و تفصیل هم دلالت بر برتری میکنه، شباهت به فعلش چیه؟ کمه. و افعل و تفصیل اصلا رفع به اسم ظاهر و ضمیر بارز نمیده مگر در قضیه کهل که قبلا گفتیم. لذا این دوتا، پس منظور از مراد به وصف چه چیزایی میشه؟ یک اسم فاعل، دو اسم مفعول، سه صیغه مبالغه، چهار بگید اسم منصوب. درست شده نه؟ اسم منصوب. این دوتا در حد صفره، یکی صفت مشبهه و دیگری افعل و تفصیل. صیغه مبالغه مثل اسم فاعله، اسم منصوب مثل اسم مفعوله. حالا نگاه کنید، غیر انهو اذا کان الوصف مفعولا، جز این که اگر وصف مفعول باشه یعنی اسم مفعول، کان ما بعدهو نائبا فاعلا، ما بعدش میشه نائب فاعل، صادن مصد الخبر. من اینا نوشتم چی؟ ببینید علمران رو، نائب فاعل نوشته، نه نائب فاعل صد مصد خبر نوشتیم دیگه. خب اگر اسم مفعول باشه، نحو هل معذورون اخواک، اخواک دو تا برادرات، معذورون مبتدای وصفی، اخواک نائب فاعل، صد مصد بگو خبر. اگر اسم مفعول باشه نائب فاعل برمی داره، اگر اسم فاعل باشه صیغه مبالغه باشه یا بگو اسم منصوب باشه، اون مرفوع بعدشو نمیگن نائب فاعل، بهش میگن چی چی؟ فاعل. بله دیگه صد مصد خبر. ببین نگاه کن، نه فقط اون مرفوعه دیگه جای خبر رو پر میکنه، یعنی اون که میاد مسند و مسند الی داریم دیگه، نیاز به خبر نیست چون خبر مسنده دیگه، ما دیگه مسند و مسند الی داریم دیگه، نیاز به خبر بگو نداریم. یه لحظه، پس اگر اسم فاعل داشتیم مرفوعش میشه فاعل، اگر صیغه مبالغه داشتیم، مثلا به جای زاربون بود بگو زرابون، به جای زاربون بود بگو زرابون. باز این از زینان میشه چی؟ فاعل. سد مسد خبر. اگر به جای بگو اسم فاعل صیغه مبالغه داشتیم یا به جای اسم مفعول ما چی داشتیم؟ بگو منصوب داشتیم، مثلا ا تهرانی یون الامران، این الامران نائب فاعله، ولی اگر برای تهرانیون گفتیم الامران، اینو بهش میگیم چی بگید؟ فاعل. درست شد؟ نه نه درسته که تهرانیون یعنی منصوب و نلا بگید منصوب و نلا تهران حالت اسم مفعولی داره، ولی تو نحوی ها بهش میگن چی؟ فاعل. پس مرفوع اسم منصوب، مرفوع اسم فاعل، مرفوع صیغه مبالغه بهش میگیم فاعل، مرفوع اسم مفعول بهش میگیم نائب فاعل. همه این مرفوع ها صد مسد خبر میکنن. فقط اسم مفعول نائب فاعل میشه. درست شد؟ الان کامل اینجا من نوشتم. بله جان. صد یعنی پر کرد، مسد یعنی محل پر شدن خبر رو، یعنی خبر میامد یه کاری میکرد، این جای خبر رو پر کرد. چطور؟ خبر میامد چیکار میکرد؟ خبر میامد مبتدا داشتیم مسند الیه، خبرم میشد مسند، جمله تشکیل شد. حالا این الامران از زیدان مسند و الیه هم ما قبلشون هم مسند دیگه، پس بنابراین ما مسند و مسند الیه داریم دیگه، صد مسد خبر شده، یعنی دیگه نیازی به خبر نیست چون جمله خودش مسند و مسند الیه دارد. شد؟ بله؟ زراب اگر معنایی باشه، مثلا برای چیزی، مثلا زراب یعنی کسی که ضرب سکه میکنه، زرابیان یعنی کسی که منصوب است به این آقایی که زراب سکه است، میشون اسم نسبت درست کنیم دیگه، حالا هرچی بخواد باشه باشه. خب سه رو نگاه کن. یکونو ان نفی و ول استفهام بالحرف. گاهی اوقات نفی و استفهام با حرفه، کما مره که یه دونه ایشون حل مثال زد، یکی دوتا من حمزه مثال زدم، حرف یا حمزه است یا حله دیگه. او به غیرهی یا با غیره بگو حرفه. به غیر حرف مثل چی؟ مثلا نگاه کنید لیسه افعال ناقصه، لیس منطلقون بگو اخواک. الان لیس افعال ناقص است، منطلقون مبتدایه بگو وصفیست، اخواک فاعل منطلقون، صد مسد خبر، یه خبر نیاز. یا کیف جالسون غلاماک، الان جالسون مبتدای وصفی، غلاماک بگو فاعلش، اون کیفه محلا منصوب حال است از برای غلاماک، محلا منصوب حال است از برای غلاماک، ولی استفهامه. الان اینجا جالسون تکیه کرده به اسم استفهام کیفه. بله حاله، کیفه حاله، یعنی در چه حالی نشستند غلامان تو، در چه حالی نشسته هستند بگید غلامان کیفه جانسون. لیسه منطلقون اونجا اگه بودید مبتدا، کی منطلقون مبتدای وصفیه دیگه، خب میدونم دیگه، ببین اون مبتدای وصفی شده اسم لیسه دیگه، ما که گفتیم مبتدای وصفی، مبتدای وصفی بوده ولی الان اسمه بگید لیسه است، برای شده نه؟ صد مسد خبر. نه مبتدای وصفی دیگه الان بهش نمیگیم، میگیم بهش چی؟ بگید الان بهش میگیم چی؟ اسم لیسه، مبتدای وصفی بوده الان شده اسم لیسه. بله خبر مبتدای وصفی میتونه هست چه نه یا تبدیلی خبر، اصلا مبتدای وصفی خبر نداره پسرم، خب اصلا خبر نداره، صد مصد خبر یعنی خبر نداره، همون فاعله هستش یا نایب فاعله هستش دیگه، جای خبر رو پر کرد، بی خبر نداره. الان جالسون مبتدای وصفی است، غلاماک فاعلشه، یعنی همیشه وقتی بیاد یا فاعل میاد یا نایب فاعل میاد یا نایب فاعل، یا فاعل میاد یا نایب فاعل، و اونی که فاعله یا نایب فاعله یا اسم ظاهره یا ضمیره، یا اسم ظاهره یا ضمیره. و قد یکونو نگاه کنید، الان لیسه فعل نفی بود، کیفه اسم استفهام بود، و قد یکونو النفی و تعویلن، و گاهی اوقات نفی تعویلیه، تعویلی یعنی ظاهرن جمله مثبته اما معناش چیه؟ منفیه. مثل این نما قائمون عبداک، این نما یعنی چی؟ یعنی این است و جز این نیست که غلامان تو ایست عبدا، عبد یعنی غلام، غلامان تو ایستادند، فقط غلامان تو ایستادند، درست شد؟ این انما به قول معروف میگن انما رو بندازه تو لوله آزمایش میشه نفی و استثناء، درست شد؟ نفی در میاد، این است و جز این نیست. الان قائمان مبتدای وصفی، عبداکه بگو فاعلش، عبداکه فاعلش. و غیر، الان نگاه کن کلمه غیر اسمه اما معناش نفیه، غیر و ذاهب بنوک، رونده نیستند پسران تو، پسرای تو برو نیستند، رونده بگید نیستند. غیر اسمه، الان مرفوع هم هست، در ظاهر بسین شده مبتدا، ذاهب در ظاهر شده مضافان الی، ولی واقعا مبتدای وصفی ذاهبه. بنوک فاعله، صد مصد خبر، دیگه نیاز به خبر نیست. الان ببین نگاه کن عزیزم، گوش کن، لیسه اونجا انگار حرف نفیه، لیسه اونجا انگار بگید لیسه منطلقان اخواک، انگار حرف نفیه، کیفه درسته که حاله ولی انگار ادواته، بگید استفهام، انگار حرف استفهام، انگار گفته اجالسون غلامان، درست شد یا نه؟ توی انما قائمون عبداک، انما درسته که انما اومده ولی در معنا انگار نفیه، انگار یعنی ما قائمون عبداک، درست شد؟ توی غیر و ظاهب بنوک درسته که غیر آمده، غیرم در ظاهر اسمه ولی غیر به معنای نفیه، یعنی ما ظاهب بنوک، میخواد بگه که حتما نباید نفی و استفهام به واسطه یه بگو حرف و حرف باشه، نفی و استفهام بلکه ممکنه به وسیله ادوات دیگر صورت بگیره، اینو میخواد عنوان کنه. فإن المعنا، زیرا معنا اینه، نگاه کنید، ما قائمون الا عبداک، این مال کدومه؟ انما، چون گفتیم انما رو بندازیم تو لوله آزمایش نفی و یعنی الان ما قائمون الا عبداک، یادتونه نفی و استثناء میگفتیم میشه مثل انما، خوندیم با هم، این الان دقیقاً این جمله معناش همون انما قائمون عبداک، ما ظاهبون بنوک، این دقیقاً جمله معناش همون غیر و ظاهبون بنوک، چون غیر در معنا بگید نفیه، شما میگید غیر المغضوب علیهم ولز زالی، ببین لا آوردید معادل غیر، کدوم؟ تو ما ظاهبون؟ بله ما ظاهبون، ظاهبون مبتدای وصفیه، تو غیرو در ظاهر غیر مبتداست، در ظاهر ولی در واقع چی مبتداست؟ ظاهر. خب دو جوره، احسن، تو می نویسید غیر مبتداست، غیر مبتدا اما مبتدایی در لفظ، در ظاهر، ظاهر مضاف الیه در لفظ ولی مبتدا در واقع. الان غیر رو میگی چی؟ در ظاهر مبتداست مضاف، ظاهر در لفظ مضاف الیه ولی در حقیقت مبتدای نصفی. چی؟ غیر در حقیقت معادل حرفه، معادل حرفه ها، لفظاً مبتداست و اسم، حقیقتاً حرف نفی است، حقیقتاً بگی حرف نفی است، شد؟ بنو فاعله، در هر صورتش بنو فاعله اضافه شده به کاف. پس مثل همون مثال اول، اصلا از اول شما نگاه کن، لیس منطلقون اخواک، این لیس در لفظ چیه؟ افعال ناقص است، منطلقون اسمش، درست شد؟ ولی در واقع لیس چیه؟ حرف نفیه، منطلقون مبتدای وصفیه، منطلق یعنی رونده، رونده حرکت کننده. کیف جالسون غلاماک، کیف در لفظ چیه؟ حاله برای فاعل جالسون یعنی غلاماک، در این در چه حالی غلامان اومدن نشستن؟ در لفظ کیف حاله، اما در واقع کیف چیه؟ حرف استفهام، ادات استفهام، جالسون مبتدای وصفی است، بقیهشون هم همین. میگه که الا ان الوصف بعد لیس، حالا خودش میگه، میگه بدونید که وصف، وصف یعنی چی؟ منطلقون که بعد از لیس واقع شده، یکونو مرفوعا بها، میشه مرفوع به لیس، اسم لیس در ظاهر، الا انه اسمها، یعنی منطلقون میشه اسم لیس، والفاعل یغنی عن خبرها، و فاعل ما رو بی نیاز کرده از خبر لیسه، چون لیسه شبیه حرفه، اصلا نیاز به خبر نداره. و بعد غیر، حالا نگاه کنید، اونی که بعد از غیر اومده یجر رو به مضاف، مجرور میشه به واسطه غیر که بهش اضافه شده، غیر و ظاهبن، چون غیر از اسماء دائم الاضافه است. الا ان غیر هی المبتدا در ظاهر، بنابراین که غیر در ظاهر چیه بگید؟ مبتداست، و ظاهر در ظاهر مضاف الیه، و فاعل الوصف اغنا عن الخبر، و فاعل وصف یعنی اون بنوک ما رو بی نیاز کرده از خبر، دیگه نیاز به خبر نداره غیر، چون غیر شبیه حرفه، در معنای حرفه نیاز به خبر دیگه نیست. تمام شد، راحت. نکته سر خط، ببین اینجا یه مطلبی رو میخواییم بگیم. اگر نگاه کنید دقت، سه شکل میشه، یعنی ما یه دونه داشته باشیم ا یا ما، یه دونه هم داشته باشیم مثلا زا. اگر بعد از این مفرد باشه زید، هر دو مفرد، یعنی هم ظاهر هم سیده. هر دو مفرد، این دو تا ترکیب داره، یک الف ظاهر خبر مقدم و زید مبتدا مؤخر، اون موقع در ظاهر یه ضمیر هو چیه؟ مستتر است، و در خبر چون مشتق است یک ضمیر مستقیم که بلده. و میتونیم هم بگیم به چی؟ زاهبون مبتدعه بگو وصفی و زید فائد آن و صد مصد خبر و در زاهب ضمیری نیست. چرا ضمیری نیست؟ چون عمل کرده تو اسم زاهب، دو تا ضمیر که بگو، دو تا فاعل که نمیتونه برد، این دو تا ترکیب داره. حالا اگر ما اومدیم اینطور گفتیم ا یا ما زاهبان از زیدان یا زاهبون از زیدون، یعنی هر دو تثنیه یا هر دو جمع، این یه ترکیب داره، یک اعراب دارن، زا وصف خبر مقدم و اسم مرفوع بعد مبتدا بگیم مؤخر است، یه ترکیب بیشتر، درسته؟ اگر اینطور بود ا یا بگو از زیدونم. وصف مفرد و اسم بعد، اسم بعد تثنیه یا جمع. این هم یه ترکیب داره، یک اعراب داره، یک اعراب داره. وصف مبتدا وصفی درست شد و اسم مرفوع آره دیگه، فاعل یا نائب فاعل آن و صد مصد. این سه شکل ترکیب دیگه. بعد از این هر چی به شما دادن این سیاق رو داشت میتونید چکار کنید؟ بگید ترکیب کنید. اگر هر دو مفرد بودن دو تا ترکیب میتونید جایز کنید. حالا از این دو تا ترکیب کدومش قشنگ‌تره؟ این بهتره، مبتدا وصفی. یعنی من ظاهرون رو بگم مبتدا وصفی زید فاعل صد مصد خبر، بهتر است که بگم خبر مقدم مبتدا مؤخر. چون خبر مقدم مبتدا مؤخر بگید یه جابجایی تو سخن شده، ولی اون دیگه جابجایی نداره. این دو تا ترکیب داره، این یه ترکیب داره، ظاهبان خبر مقدم از زیدان مبتدای ما. این معلوم ظاهبانه در از زیدان عمل نکرده. چرا عمل نکرده؟ چون خودش تثنیه رو بگیر جمع بسته شده. اگه عمل میکرد دیگه خودش تثنیه رو جمع بگیر نمیشون، مثل فعل دیگه. این چیه؟ احیا ما ظاهبان از زیدان یا از زیدون. اینجا این میشه مبتدا وصفی، این میشه فاعل صد مصد خبر. اینجا نمیشه بگی این خبر مقدم این مبتدا مؤخر. چرا نمیشه؟ بلکه اگه این خبر مقدم بود باید مطابقت با از زیدان از زیدون میکرد، در صورتی که این مفرد اینا تثنیه رو بگو شد. پس بنابراین این سه تا ترکیب وجود داره، دیگه غیر از این هم نیست. بقیه هم شما برش قیاس کنید. راحت نگاه کنید بخونم. ازا تابقت، نگاه کنید، ازا تابقت از صفت و ما بعدها فل افراد. این کدومو داره میگه؟ زمانی که مطابقت کند صفت با ما بعدش در مفرد بودن، اون دو صورتیه. کانت مبتدعن، یعنی مبتدعن وصفیان، میشه مبتدای وصفی. و ما بعدها مرفوعن، ما بعدش میشه مرفوع، حالا یا فاعل یا بگو نائب فاعل. صد مصد الخبر، گفتم این بهتره یا اون یکی؟ این بهتره که اولم اینو گفته. حالا شو صد مصد الخبر. یا میتونیم بگیم او خبرن مقدمن، خبر مقدم، و ما بعدها مبتدعن مؤخرن، ما بعدش مبتدای مؤخر. درست شد؟ که این در این صورت توی خبر یه ضمیر هو چیه؟ مستتره. ولی تو اون صورت اول ضمیری وجود نداره. نه هل قادمون الغائب، آیا میاد اون شخص غایب؟ سوال دیگه، آیا میاد اون شخص غایب؟ الغائب الف لام داره، یعنی اون غایبی که میشناسیم میاد؟ قادمون. الان شما میتونید بگی قادمون مبتدا وصفی، الغائب فاعل، صد مصد خبر. میتونید بگید قادمون مبتدای وصفی نیست، خبر مقدم، الغائب مبتدای مؤخر. درست شد؟ و در در قادمون یه ضمیر توش مستتره. این مال اون صورت وسط. و اذا طابقت هو فی التثنیه و الجمع، این کدومه میگه؟ طابقت یعنی صفت، هو یعنی اون اسم مرفوع. اگر صفت با اسم مرفوع مطابقت کنه در تثنیه و جمع، کدوم یکی این دو تا رو میگه؟ پایینی یا بالایی؟ پایینی رو. درست شد؟ تعین الاخبارو، اینجا واجبه که شما بگید خبر مقدم، تعین الاخبارو بها، یعنی به اون صفت، ول ابتداء به ما بعدها، و مبتدا بشه ما بعدش، ما بعد اون صفت. نحو هل قادمان الغائبانه، سخت نیست. و ما راهلون انتم، راهلون خبره چی؟ مقدم، انتم مبتدا ما. حالا میخواد اسم ظاهر باشه مثل الغائبان، میخواد ضمیر باشه مثل انتم، فرقی سه اذا کانت صفت و مفردتن، صفت مفرد باشه اون صورت بالایی، و ما بعدها ها مثلن و مجموعه، ما بعدش تثنیه باشه یا جمع باشه. اینجا چی؟ تحت عمل ابتدا او به ها. اینجا واجب شما ما بعد رو بگید، بگیرید فاعل این مبتدای وصفی، اینو بگیرید مبتدای وصفی، تحت عمل مبتدا او ال ابتدا او به ها، یعنی به این صفت واجب است ابتداییت به این صفت. و کان ما بعدها مرفوعن، ما بعدش میشه مرفوع، حالا فاعل یا نائب فاعل، صد مسد خبر. نحو ما مسافرون اخوایا، دو برادر من مسافر نیستن. مسافرون میشه مبتدای بگو وصفی، اخوایا فاعل، صد مسد خبر. و او ما و آه چی و این دیگه چی اون چی نوشته و نوشته و او ما مسافران انتون او رو بذارید کنار، درست شد مثال اون او بذارید و و و اصلا اون او ما یا هرچی هست بذارید کنار، حل بنویسید که مثالاش با هم فرق کنه. ما مسافران اخوایه، یا ما مسافرون اخوایه، یا هل مسافرون انتما، دوتا مثال انتما انتما انتم یا انتما فرقی نمی کنه، هل هل مسافرون انتم یا انتما فرقی نمی کنه. اون موقع اگه هل مسافرون انتما نوشتیم، مسافرون میشه چی؟ مبتدای وصفی، انتما یا انتم میشه فاعل، صد مسد خبر، تمام شد. این هم سه صورتی بود که من پای تخته براتون نوشتم. حالا دقت کنید، فی وقوع نکرت المشتقت بعد تمام المبتدا و الخبر، گاهی اوقات میشه یه نکره مشتقی بعد از مبتدا و خبر میاد تو جمله، یعنی یه مبتدا داریم یه خبر داریم، مبتدا اسمی یه خبر داریم، بعدش چی شده بگو، یه نکره اومده، نکره هم مشتقه، اینو چجوری بخونیم، چطوری این رو بخونیم؟ دقت کنید، متا کان الخبر و ظرفن او جارن و مجرورن، یا جار و مجرور یا ظرف، او اسم استفهامن، یا اسم استفهامی باشه که یدل على ظرفیته، در اسم استفهامی که معنای ظرفی رو، مثل متا، متا چی بود؟ هر وقت، چه وقت، اینا مثل عینه، کجا، مکان، یدل على ظرفیته. ثم وقت بعد از ذالک نکرتون مشتقتون، بعد از این ادوات استفهام یا ظرف و جار و مجرور یه نکره مشتق اومده، فلکه فیها وجهان، شما در این نکره دو جور میتونی بخونی. حالا مثال میزنی ببین، عرف، یکیش اینه که اونو مرفوع بخونی، علا انها خبر المبتدا، اون نکره بشه خبر مبتدا، بعد و کلون من از ظرف اول جار و المجرور او اسم الاستفهام لغبان، لغب بنویس، ظرف لغو است، یعنی متعلق به همین خبر میباشد، لغوه ظرف لغوه است، یعنی متعلق به همین خبر می باشد، متعلق به همین خبر بگو می باشد، متعلق به این خبر می باشد. دو و نصب علی الحالیته، شما می دونید اون اسم نکره رو بگو منصوب بخونید بشه حال، و کل مما ذکره خبر مقدم، و هر یک از این ستایی که ذکر کردیم بشه خبر مقدم، یعنی ظرف، جار و مجرور، اسم استفهام، بشه خبر مقدم. الان نگاه کنید، اندی این مثال چیه؟ ظرفه، درست شد؟ اندی یوسفو، خب نائمون یا نائمن، اگر خوندی که نائمون میشه اون مثال یک، یوسف میشه مبتدا، نائمون میشه چی؟ خبرش. اندی متعلق به نائم، نائم، ظرف لغوه. چرا؟ چون متعلق به یک محذوفی نیست. اگه متعلق به یه محذوف باشه و غایب میشه ظرف مستقر اسمش. اگه متعلق به چیزی باشه که هست اسم عادی است میشه چی چی؟ ظرف لغو. ترجمهش میشه چی؟ انی یوسف و نائمون. یوسف خواب است پیش من. یوسف خواب است پیش من. اگر خوندیم نائمن، اگر خوندیم نائمن چجور ترکیب کنیم؟ میگیم اندی خبر مقدم متعلق به یه ثابتون موجودون، یادتون هست یا نه؟ یا ثبته خبر مقدم یوسف بگید مبتدای مؤخر. نائمن حال، نائمن حال. آقای سیببه میگه ذوالحالش، صاحب حال، خود این یوسف است که مبتداست. سیببه میگه ذوالحال یوسفه که مبتداست. اینه سیببه میگه. جمهور نهات، جمهور یعنی چی؟ اکثر. بقیه نهات میگن ذوالحالش اون ضمیریه که تو ثابتون هست، اون ضمیر هوایی که بگو توی ثابتون هست که بر میگرده به یوسف. ضمیر هوایی که توی ثابتون هستش، ثابتون اون اندی متعلق بهشه دیگه. درست شد؟ اینطوری میشه. دو تا مثال بدیم. یک مثال اول، یک الف اندی یوسف و نائمون، این مبتداست، این خبره، این اندی متعلق به اینه، ظرف لفظ. ب اندی یوسف و نائمون، این اندی خبر مقدم متعلق به ثبته یا به بود ثابتون که دست بعد خوندیم دیگه، شبه جمله است دیگه خبر. این خبر مقدم یوسف مبتدای به بود مؤخر. بعد این نائمن چیه؟ این حال است. سیببه حال از یوسف که مبتدا، حال از یوسف یعنی مبتدا است. کدوم؟ میشه یوسف پیش من است در حالی که خواهد است. در حالی که روشو سیببه حال از یوسف یعنی مبتدا است. جمهور، جمهور حال از ضمیر هو که به یوسف برمیگردد و در ثبته یا ثابتون مصرف است. این هم جمهور میگرد که این قول جمهور رو باید این دوتا ترکیب، یعنی ما آمدیم این درس رو کل مطلبش رو به این تیکه چکار کردیم خلاصه کردیم، چون میدونید میبینید میبینید میفهمید. درست شد؟ این ترجمهش چی میشه؟ یوسف خواب است پیش من. این ترجمهش چی میشه؟ یوسف پیش من است، جمله تموم شد، در حالی که خواب است. درست شد؟ نگاه هر حالی یه ذوالحال داره، یعنی شما میگید خندان، خب تو جمله این کیه که خندانه؟ آه؟ اون کیه که صاحب این خندانه؟ اونو بهش میگن چی؟ ذوالحال. ذوالحال الان که نظر رو نه، این اصلا تو معنا فرقی نمی کنه. تو معنا قول سیببه و جمهور فرقی نمی کنه. غالمن حال است از برای نائمن، حال است برای یوسف، یوسف خواب است. خب؟ اما توی عبارت فرق میکنه. اگر ما بگیم نائمن حال از برای یوسفه، یعنی گفتیم حال برای مبتدا، که جمهور میگن حال از مبتدا نمیاد. اگر بگیم حال است از اون ضمیر هوایی که تو ثبت است یا ثابتون، اون هو فاعله، میگن حال از فاعل میاد. ذوالحال میتونه فاعل باشه جمهور میگن، ولی نمیتونه مبتدا باشه. سیببه میگه چرا مبتدا میتونه باشه. دقت کنید. و نصب علی الحالیت و کل ما ذکر خبر مقدم نحو اندی یوسف و نائمون او نائبن. این مال زن. حالا جار و مجرور نگاه کنید، فل بیت ابنک، در این خانه پسر توست. جالسون یا جالسان، ترکیبش مثل همون ها، دوتا مثال دیگه. اگر گفتیم ابنک جالسون فل بیت، فل بیت متعلق به جالسونه. اگر گفتیم فل بیت ابنک جالسن، فل بیت میشه خبر محل، متعلق است به ثابتون یا ثبت. حالا ممکنه اسم استفهام باشه، مثل عینه، عینه ابوک، عینه یعنی چی؟ کجا؟ این عینه الان متعلق به یه ثابتونه، ثبت است، چون ظرف دیگه، ظرف مکانه. خبر مقدم عینه، خبر مقدم ابوکه، بگو مبتدای مؤخر. اگر ما بخونیم مقیمن، اگر بخونیم مقیمن، عینه میشه خبر مقدم، ابوکه میشه مبتدای بگو مؤخر، مقیمن میشه حال، همون ترکیب. اگر خوندیم مقیمان چی؟ ابوکه میشه مبتدا، مقیمان میشه خبر، بگو عینه میشه ظرف مکان، لغو، متعلق به مقیم، متعلق به مقیم. شد؟ خیلی سخت نیست. نگاه کنید، فی حذف کل من المبتدا و الخبر، آیا مبتدا و خبر ممکن است در جمله حذف شوند؟ بله. یک قاعده ای داریم، یک قاعده ای هست، میگن و حذف ما یعلم جائزون، و حذف ما یعلم جائزون. یعنی چی؟ حذف ما چیزی که نمیدونی؟ نه نه، حذف ما یعلم، حذف ما یعنی حذف چیزی که یعلم و دانسته میشه، میشناسیمش، جائزون. حذف چیزی که تو جمله معلومه جایزه. حالا نگاه کن، گوش کن، گوش کن، تو جمله اگر قرینه داشتیم برای مبتدا، میتونیم مبتدا رو حذف کنیم. قرینه داشتیم برای خبر، میتونیم خبر رو چیکار کنیم؟ حذف. پس هر چیزی از مبتدا و خبر قرینه دارد میشه چی چی؟ جایز الحذف. الان من از شما میپرسم، گوش کنید. ها، مثلا میگم زید چطوره؟ سوالم از کی بود؟ زید. شما در جواب من میگید چی؟ مریضه. یا میگید خوبه. این مریضه یا خوبه خبر، مبتداش چی شده؟ حذف شد. لذا ابن مالک هم میگه و فی جواب کیف زیدون قل دنفون، در جواب کیف زیدون که ازت سوال کردم بگو دنفون. میگه این دنفون چیه؟ میگه این بوده، زیدون دنفون. میگه پس زیدون کو؟ میگه فزیدون استغنی عنه از عرفه، پس زید مستغنی شدیم ازش، چون بگو مشخص بوده، معلوم بوده، چون زید معلوم بوده دیگه ذکرش نکرد، حذف شد. پس مبتدا و خبر یه حذف جایز دارن. حذف جایزشون کجاست؟ هر کجا که قرینه باشه، هر کجا که بگو قرینه باشه. قرینه بود حذف، قرینه بود حذف. یه حذف واجب هم دارن، یعنی یه جاهای واجب مبتدا حذف شد، یه جاهای واجب خبر حذف شه. پس چند موزه شد؟ سه موزه. یه جایی که مبتدا خبر جایز است حذف آن، مبتدا خبر. یه جایی واجب است مبتدا حذف شود، یه جایی واجب است خبر حذف شود. اینا رو میخواد بخونید، پس بحثو گم نکنید. نگاه کنید، یحذف المبتدا جوازن، حذف میشه مبتدا به طور جایزی جوازن. این شرطش چی بود؟ قرینه داشت که معما نشه دیگه، و الا اگه قرار باشه بگو ما بدون قرینه حذف کنیم میشه معما، من در بیام تو بگم رفت. خب شما بگید کی؟ بگم مبتدا حذف شد. خب تا شب هم حرف بزنم شما هیچی نمیفهمید، باید قرینه باشه. متا دلت علی تعیینه قرینتون، موقعی که دلالت کند بر تعیین اون مبتدای محذوف قرینه. که قوله که مثل که شما کتاب رو باز میکنید نوشته المطلب الاول یا الدرس الاول، یعنی چی؟ یعنی هازا الدرس الاول میشه خبر برای مبتدای محذوف، یا بگو ها هنا الدرس الاول میشه مبتدا خبر حذف شده. در هر حال اینجا المطلب الاول یا مبتدا است خبرش از شده یعنی هاهنا، یا بگو مبتدا نیست خبر است مبتداش از شده یعنی هازا. این یه لنگه جمله است، یه لنگش به قرینه این که کتابی که جلوی ماست هست که قبله که المطلب الاول، ای هازا المطلب الاول، یعنی این مطلب اول است. این هازا که مبتدا بوده چی شده؟ هست شده. گفتم بعضی میگن چی؟ هاهنا المطلب الاول. هاهنا میشه چی؟ اینجا مطلب اول است. اینجا جای گفتن اول. هاهنا از درس الاول. این هاهنا میشه خبر مقدم، از درس الاول میشه مبتدای درس اول واقعا میشه. از درس میشه مبتدا، اول میشه صفتش. درست شد؟ المطلب الاول هم همین. و که قوله که مریضون، مثل اینکه شما میگید مریضون. به کی میگید مریضون؟ لمن سألک. به کسی که به شما گفته کیف ابوک، پدرت چطوره؟ شما میگید مریضون. این مریضون خبر مبتدای محذوف. فرق بین این دوتا مثال چی بود؟ فرقش اینه. نه نه. فرقش اینه. اون اولی قرینش حالیه است. خود همین چیزی که با چشات میبینی، لفظی بگید نیست. قرینش حالیه. اما این دومی قرینش لفظیه است، چون طرف از تو پرسیده کیف ابوک. قرینش نه. قرینه دو جوره، یکی قرینه لفظی که بهش قرینه مقالی هم میگن، درست شد؟ یکی هم قرینه غیر لفظی که قرینه غیر لفظی بهش قرینه عقلی هم بگید، قرینه معنوی هم. این دوتا فرقشون اینه. کدوم؟ قرینه حالیه، حال جمله، حال عبارت به ما میگه دیگه، لفظی وجود. و که قوله کن، مثل قول این نگاه کنید، من عمل صالحاً فلنفسه و من اساء فعلیها. آیه قرآن. من عمل صالحاً، من شرطی است، هر کسی کار خوبی بکنه، صالحاً یعنی عملاً صالحاً، من عمل عملاً صالحاً، هر کسی کار رو به نحو خوب انجام بده، فلنفسه، مال خودشه. چی مال خودشه؟ عمل. اون عمل خوب به خودش میرسه. و من اساء، هر کسی کار بدی انجام بده، درست شد؟ فعلیها یعنی چی؟ فعلیها یعنی اون عمل بدش بر علیه خودشه. اینا خبرن مبتداها چی شده؟ هست شده. یعنی فعمله لنفسه، عمل خوبش مال خودشه، و اساءته بگو علیه، عمل بعدش هم بگو مبتدا چی شده؟ الان اینجا قرینش لفظی یا غیر لفظیه؟ لفظیه. چرا؟ چون ما از قرینه عمل صالحا فهمیدیم یعنی فعمله بگو، یعنی فعمله از صالح، یعنی اگه میخواست دقیق بنویسه باید میگفت فعمله از صالح، و یه صفت هم میذاشه فعمله از صالح لنفسه. اون یکم و اساءته بگو علیه. اساءته رو از کجا فهمیدیم؟ از اون اساء. من مبتداست، من شرطی است، دیگه ترکیب کردیم، من مبتداست، بعد جمله شرط و جمله جواب رو هم دیگه میشه چی؟ خبرش. بعد اون موقع جمله جوابم فا گرفته. چرا؟ به دلیل که جمله اسمیه است. چون جمله اسمیه است چیه؟ فا. الان بلد شدیم این ترکیب کردن. خب این مال مواردی بود که بگید جایز بود حذف مبتدا یا خبر. یحذف المبتدا و جوازن متا دلت علی تعیینه قرینه. ورق بزنید، نوشته یحذف الخبر و جوازن. دیدید یا نه؟ اینو باید بعد از این بگه ها، یعنی حذف جایز تموم بشه بعد وارد حذف بگید واجب بشین. یحذف الخبر و جوازن، خبر به طور جایزی حذف میشه. کی حذف میشه؟ اذا دلت القرینه تو علا حذفه، زمانی که قرینه دلالت بر حذفش کنه. قرینه ای داریم دلالت بر حذفش میکنه. و ذالک یکون فی الغالب. حالا برای حذف خبر چی لازم داریم؟ حذف جایز قرینه، قرینه دلالت کنه دیگه. میگه یه چند جایی هست، ببینید یه چند جایی هست بیشتر ما دیدیم حذف شده، ولی قانون اینه کجا خبر جایزان حذف میشود، هر کجا قرینه باشه. حالا میپرسیم کجاها قرینه زیاد است؟ میگه این جاها قرینه زیاده، این جاها قرینه بگید زیاده. و ذالکه و این حذف خبر یکون و فی الغالب خیلی از اوقات اینجاست. یک، بعد ازا الفجائیت. ازا الفجائیت چی بود؟ ازای ناگهانی که بعدش جمله اسمیه میامد. حالا که جمله اسمیه بعدش میاد مبتداش باشه خبرش حذف شده باشه زیاد، مثل این خرجتو فعضا العدوف، از خونه اومدم بیرون پس ناگاه دشمن. همه میدونن دشمن سه تا خط بذاره یعنی چی؟ ایستاده بود دیگه، همه اینو میفهمن. پس ناگاه دشمن یعنی ناگاه دشمن بگید ایستاده بود شد؟ یعنی کامنون کمین کرده بود، واقفون ایستاده بود، یه جوری اینجوری تقدیر میگیریم دیگه، نشد؟ یعنی مشخصه بعد از ازای فجائیه معمولا بگید میگه آقا از در خونه اومدم بیرون ناگهان شیری، یعنی ناگهان شیری بگید پشت در خونه بود. این پشت در خونه از عبارت فهمیده میشه یا بله از حمله کرد تقدیر میشه، هیچ اشکال نداره، چه بگی حمله کرد چه بگی بگو پشت در خونه ایستاده بود، اگه دیدی کلش زخمی هست و چنگ خورده میگی چی؟ ناگهان شیری حمله کرد. اگه دیدی فقط ترسیده میگی چی؟ بگو ناگهان شیری ایستاده. حالا در هر حال به قرینه، اصلا خود ما هم همینطوره، ما هم تو فارسی زیاده گویی نمی کنیم همه چیز جمله رو بگید ذکر کنیم، خیلی از مواقع توی جملاتمون اون چی که لازم نیست و قرینه دارد رو چیکارش میکنیم؟ پس بشون. یک، فعضا العدو ای کامنون یا واقفون. دو، او فی جواب الاستفهام، در جواب استفهام. تو اون بحث مبتدام بودا که میگفت کیف ابوک، میگفت مریضون، این هم در جواب استفهام. که قوله کرد ابوک، شما میگید ابوک، خبر حذف کردید جوابن لمن قال، یه کسی به شما میگه من اندکر، کی پیشته؟ شما میگید ابوک، یعنی ابوکه اندی. اندی چی شده؟ اندی حذف شد. حالا نگاه کن نوشتن اینو، نوشته او فی غیره ما، یعنی چی؟ نوشته یا بعد از ازای فجائیه یا جواب استفهام یا در غیر اینا، غیر اینا برو تو آخر. من از اول بگو چی چی اینه او فی غیره ما، خیلی مسخره است این دو جا، این دو جا خب خیلی زیاد ما قبول کردیم. این توی بحث مبتدا هم بود او فی غیره ما، مثلا نگاه کنید گوش کنید الان، ابوکه ناجهون و اخوکه، ابوکه ناجهون و اخوکه، پدر تو موفق است و برادرت، برادرت موفق است دیگه، موفق است به قرینه قبلی که قرینه لفظی افتاده، ای و اخوکه کذالک، یعنی ناجهون عیزن افتاده به قرینه. ببینید خلاصه میخواستیم اینو بگیم، حذف مبتدا، حذف خبر در صورت جایز بودن یه چیز لازم داره، قرینه. قرینه هم دو جوره، یا لفظیه یا بگیم معنویه، غیر لفظیه. تو کلام چیزی بود که دلالت میکرد افتاد، افتاد. یعنی ما اگر داشتیم چیزی رو که دلالت میکرد میتونیم چیکارش کنیم؟ حذفش کنیم، تمام شد دیگه، خیلی ساده است. حالا اگر حذف جایز تموم شد میخواییم وارد حذف چی بشیم؟ واجب. نه سب سب کنم یکیشو بخونم، یحذفو گوش کن، یحذفو المبتدع و وجوبن. اینا رو مواردیه که باید حفظ کرد، هیچ چیزی نداره، یکی یاد میگیره آدم حفظ میکنه، دوبار سه بار میخونه مثالشو حفظ میکنه یاد میگیره. یکی از طریقهای یادگیری نحو اینه که شما مثالهایی که آیات قرآنه یا شعر مثالهای فصیحه اونا رو به خاطر بسپرید، که هر وقت اون مثال به ذهنت آمد، چون مثال خیلی سریع به ذهن میاد، اون به ذهن آمد شما قاعده هم به ذهنت میاد. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. اینجا میفهمی که مبتدا حذف شده و به قرینه لفظی عمل صالحا یا اساء بوده. قاعده تو ذهنت دیگه. کتاب نیست که مثلا مثال توش زیاد بشه و چه؟ چرا؟ ما که خودمون الان فعلا داریم این کتابو میگیم. این کتاب سطح پایینه. شما هیچ راه چاره ای ندارید جز اینکه این کتاب رو یاد بگیرید. این کتاب کتاب اوله. یعنی کتاب اول نحوه برای شما. بله؟ نه، کتاب اول نحوه. حالا که ما داریم همینطور ریز و درشت هرچی از پایین و بالا این بر اون بر لازم هم هست میگیم، ولی در هر حال این کتاب اوله. این کتاب رو که یاد گرفتی قواعد یه مقدار تو مشتت از نظر آموزشی بود، کتاب‌های بعدی دوم سوم میتونی چیکار کنی؟ الان فعلا هیچ فکری برای چیز دیگه نداشته باشی. یحذف المبتدا وجوبا فی خمسه مواضع. مبتدا حذف میشه به طور واجب. به طور واجب یعنی چی؟ یعنی اگر مبتدا رو تو کلام بگی غلطه، عربی نیست، باید حذف بشه. هیچ عربی به این تلفظ نکرد. خب اگه هیچ عربی تلفظ نکرد ما از کجا فهمیدیم حذف شده؟ میگه خب نگاه میکنیم میریم جمله باید دو لنگه داشته باشه. جمله باید یا اسمیه باشه یا فعلیه. این جمله اسمیه است ولی یه لنگش رک شده. خب میفهمیم که حتما اون یه لنگ. عقل به ما میگه که اون یه لنگه ایدیش چی شده؟ حذف شده. اون چیزی نداریم. فی خمسه مواضع. یک، متا کان جواب القسم صادن مصدقه. زمانی که اون مبتدا خبر قسم باشه و جواب قسم جای مبتدا رو پر کرده باشه، یعنی اون جواب قسمه چون دراز کرده کلام رو دیگه مبتدا رو ذکرش نکرده. مثلا طرف میگه فی ذمتی. فی ذمتی یعنی چی؟ در ذمه من باشد، یعنی قسم میخوره، یعنی قسم میگه به گردن من باشه آقا، این یعنی قسم خور. میگه فی ذمتی لافعلن نکذا. این لافعلن نه فعل مضارع با لام و نون تاکید جواب قسم، این جواب قسمه. این فی ذمتی ما میدونیم یه جار و مجرور خبره، خب از مبتدا میخواد دیگه. ها خب گفته به گردن ما باشد. به گردن تو باشد چی؟ معلومه یعنی قسم دیگه، تعهد دیگه. ها قسم یعنی تعهد، یعنی قسم به گردن من باشد که این کار رو میکنم. این فی ذمتی یعنی فی ذمتی یمینون. یمین یعنی قسمون. اینجا یمینون قسمون چی شده؟ بگو. پس مورد اول چی شد؟ هرگاه خبر صریح در قسم باشد، قسم باشد و بعد از آن جواب قسمی ذکر شده باشد واجب است بگید مبتدا هست شود. و مبتدا قطعا از جنس قسم است. مبتدا قطعا از جنس بگید قسم است. این مورد اول. فی ذمتی لافعلن. ترجمه میشه چی؟ قسم بر من باشد، قسم بر گرده من باشد که من چنین کاری را خواهم. لافعلن نه کذا. درست شد؟ دور رو بذارید بمونه که مطالبش نسبتا سخت. و صلی الله نبینا و آله.